Таціяна ўжо пачала згадваць, у якой такой краме прадаецца атрута для мышэй. Зноў прыслухалася. На гэты раз гук ёй падаўся зусім не мышыным. Па-першае, ён гучаў ані з-пад дашку, ані з-пад полля, аднекуль з пярэдняга пакою, прычым нібыта з буфету. Таціяна падышла да яго і пачала адчыняць усе дзверцы, спрабуючы высветліць, што гэта за насланнё такое. І калі зірнула за шкло аддзела, дык там, дзе роўнымі мініатурнымі мінарэтамі грувасціўся посуд, пабачыла тое, што ніяк не паддавалася яе разуменню. У салятніцы ляжаў той самы амулет, які Таціяна ўвесну знайшла ў сябе на градах. Ён рытмічна вібраваў, як маленькае бронзавае сэрцайка. Некалькі хвілінаў Таціяна заварожана назірала за гэтым дзівам, затым працягнула рукі і ўзяла салятніцу з амулетам. І адразу ўсё знікла, і рухі, і гук, нібыта ўсё прымроілася, нібыта надарыліся галюцынацыі. «Нічога сабе! І што гэта было?» – у голас сама сабе прамовіла Таціяна. Яна ўзяла ў руку амулет, ён паказаўся ёй цёплым, хаця, можа, толькі паказаўся. «Во дзіва!» – яшчэ раз выгукнула Таціяна і, ўжо звяртаючыся да амулета, сказала. «Што, спудзіўся, як птушаня? Не пакрыўджу, не бойся!» Але амулет ніяк не адрэагаваў, ён роўненька ляжаў на далоні. Таціяна уважліва пачала яго разглядаць. Нічога ў ім не змянілася, быў дакладна такім самым, якім яна яго знайшла на градах. «Во дзіва!» – яшчэ раз прамовіла Таціяна. «Гэта ўжо нейкія чароўныя казкі братоў Грым!» Яна асцярожна паклала амулет назад у салятніцу і пачала чакаць, але і праз 5 хвілінаў, і праз 10, і праз 15 нічога не адбылося. Бронзавы кружок са скручаною змяёй ляжаў бездыханна. І баран сарваўся з прывязі ў бальнічным двары майго дзяцінства, збег у невядомым кірунку, магчыма, ў бок лесу, які мы называлі пчэльнік. Недзе побач з гэтым лесам пасвіліся падвопытныя авечкі навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі. Магчыма, той баран-перавёртыш папсаваў шматгадовыя доследы вучоных, а магчыма, наадварот, істотна ім дапамог. Верагодна, і сёння баран ходзіць па пчэльніку, цягае за сабой кавалак тоўстай вяроўкі, бо хто можа злавіць перавёртыша, і як ён памрэ, калі ён не смяротны? І Ленін сышоў з пастаменту і пакрочыў сваімі бетоннымі чаравікамі па асфальце галоўнай вуліцы, высякаючы іскры, бо зразумела, дзе адбывалася ўначы. Тая сталоўка, якая некалі месцілася насупраць Леніна, і дзе можна было ў часы майго дзяцінства кульнуць кілішак якога трунку, даўно ўжо не сталоўка, а цэх па розліве воцату. Уяўляеш, воцату, які пажадана не піць. Вельмі пажадана. І які Ленін будзе стаяць побач з цэхам па розліве воцату? Ясная справа, ён пачне шукаць сабе новае месца. Што ноч? Што ноч? Што ноч? І куды ён мог пайсці? Мог пайсці ў бок пчэльніку. Але там гаспадарыць баран перавёртыш, а з ім лепш не сустракацца. Ніякі бетон не можа супрацьстаяць рагам таго барана. Мог пайсці ў бок судабоўкі. Але якая карысць яму ад той вёскі, якую далучылі да гораду, і якая так і не стала горадам? Ну, ніякай карысці. Мог пайсці ў бок мясцовага аўтазаводу. І гэта самы верагодны шлях, бо там можна правесці сярод рабочых агітацыю, раскідаць улёткі па цэху, стварыць партыйныя ячэйкі, павесіць кумачовыя транспаранты. Гэта тое, што трэба для Леніна. Але ёсць адна акалічнасць. Побач з домам культуры аўтазаводу стаіць свой Ленін. І наўрад ці ён саступіць утульнае, уежнае месца для Леніна з майго дзяцінства. І здарылася тое, што здараецца, калі шмат шукаеш і доўга не знаходзіш. Аднойчы Ленін з майго дзяцінства пасля бясплённых начных пошукаў новага месца вярнуўся на ранейшае, а там не аказалася пастаменту. Раніца набліжалася няўхільна, з хуткасцю міжнароднага цягніка, які пралятае як птушка уздоўж станцыі майго дзяцінства. Што рабіць? І пабег Ленін уніз па спартовай вуліцы да ракі і скокнуў з моста ў халодную кастрычніцкую ваду. І больш яго ніхто не бачыў. «Ты адмыслова свой дэтэктыўны аповед скончыў такой загадкай?» – спытаў я Кастана, калі мы працавалі над чарговым нумарам газеты. «Якой загадкай?» – Кастан прыкінуўся, што нічога не разумее. «А той загадкай, што кубак Баторыя недзе застаўся ў Полацку. Ты вырашыў стварыць яшчэ адну легенду пра полацкія скарбы». «Ну так атрымалася. Не хацеў я аддаваць кубак гэтаму злодзію Капцюгу. Бо за дужа гэта містычная рэч, каб ёй можна завалодаць шляхам забойства, разумееш?» Нейкі час мы сядзелі моўчкі, займаючыся сваімі працоўнымі справамі. Я пісаў артыкул пра сёлетнія археалагічныя раскопкі на вялікім пасадзе, пра тое, што археолагі раскапалі сядзібу полацкага залатара ювеліра. Учора я ездзіў на раскопы, гутарыў з археолагамі. Тыя казалі, што дзівяцца памерам сядзібы, якая была амаль як княская. Да таго ж яе існаванне якраз прыпадае на час вырабляння Лазарам Бохшам крыжа для Эўфрасінні Полацкай. Ці не сядзіба гэта самога Лазара Бохшы? Даказаць гэта было досыць складана. У Полацку не захавалася адрасная кніга 12-го стагоддзя. Але калі ўлічыць, што Лазар Бохша ў той час у Полацку быў самым вядомым, а значыць і самым заможным залатаром, бо інакш не атрымаў бы ад Эўфрасінні такой важнай адказнай замовы, то цалкам магчыма, што гэта і ёсць рэшткі сядзібы слыннага майстра. Але якім бы ты не быў слынным і заможным, прыходзіць час, калі твая заможнасць ператвараецца ў тлен, вось у такія рэшткі, прысыпаныя тоўстым слоем зямлі. І толькі вынік працы, але такой працы, якая ператвараецца ў легенду, здольны захоўваць тваё імя ў стагоддзях. Можна зруйнаваць магілы, знішчыць курганы, ператварыць у друз храмы, замкі і палацы, але немагчыма знішчыць легенду. Так мне думалася, калі я працаваў над артыкулам. «А ты хацеў бы, каб кубак знайшоў следчы Цісовіч?» Кастан адарваў мяне ад маіх філазофскіх развагаў. «Ды не, якраз гэта быў бы вельмі кепскі фінал, бо кубак далей абавязкова сплыў бы ў расійскія, можа, крамлёўскія сховы, як і сотні іншых нашых рэліквіяў, як і той самы крыж Эўфрасінні Полацкай. Так што кубак цяпер захоўваюць падземныя крывічы, пра якіх напісаў у сваіх лабірынтах Ластоўскі», – пажартаваў Кастан. «Магчыма, гэта лепшы варыянт», – пагадзіўся я з сябрам. Кірля ўпарта нырала ў ваду дзвіны ў адным і тым жа месцы. Рабіла прыгожыя піке, як пры палётах на прэстыжных авіяцыйных салёнах, бултых, некалькі секундаў у вадзе, узлёт, новы віраж, заход на тую самую пазіцыю і зноў бултых. І што яна там хоча здабыць? Можа, там якая чародка верхаводак сабралася, утварыўшы гарантавана шчаслівае рыбацкае месца? «А можа, нырае па кубак Баторыя?» – падумалася мне, бо кубак той павінен моцна блішчэць, прабіваючы наскрозь сваёй зыркасцю не такую ўжо і глыбокую дзвінскую ваду. Вось так часам мастацкі твор уплывае на жыццё. Нават кірля паверыла ў рэальны кубак Баторыя. Я пасміхнуўся такой думцы. Часам важна ў нешта паверыць, і яно, тое, ў што паверыў, робіцца для цябе рэальнасцю. Галоўная вуліца Запалоцця, якая раней называлася Махіроўскай, па-ранейшаму заставалася незаасфальтаванай. Ніякія дажынкі, калі Полацак перафарбоўвалі і пераасфальтоўвалі цалкам, ніякія прыезды прэзідэнтаў і патрыярхаў, ніякія тысячагадовыя юбілеі гораду не мелі ўплыву на вуліцу. Яна ўпарта трымалася сваёй патрыярхальнасці. Хоць адсюль да галоўнай Полацкай плошчы можна прайсці за 15 хвілін. Па мастку праз палату уздымаешся на ўзвышша да Сафіі, праходзіш каля сабору, мінаеш Полацкі універсітэт, які месціцца ў былых езуіцкіх мурах, і вось вам цэнтральная плошча Полацку. Вуліца Махіроўская ўпарта заставалася ў ранейшай маёй спрадвечнасці. Таму надзвычай натуральна на ёй выглядае невялічкі статак коз, які гоніць добра нам знаёмая бабулька ў сваім дэмісезонным брызэнтавым плашчы. Чаму яна іх гоніць днём? У прынцыпе, не істотна, можа, яна мяняе дыслякацыю, бо акрамя сутокі палаты і дзвіны, бабуля пасвіць сваіх карміліц на вялікім заліўным лузе паміж мікрараёнам аэрадром і запалоццем. Там таксама маляўнічая мясціна, аднак трэба прызнаць, што на беразе дзвіны ёй падабалася больш. Таццяна мела два шляхі да сядзібы. Можна шыбаваць па маленькіх вулачках і завулках і выходзіць наўпрост на свой міхайлаўскі завулак. За ўсё шматпакутнае віхурнае 20-е стагоддзе ніхто так і не даўмеўся гэты невялічкі завулачак перайменаваць. Міхайлаўскім ён прынамсі называўся і на мапах 17-га стагоддзя. Праз квартал амаль такая ж суседняя невялікая вулачка мела назву Якуба Коласа. Там нават на адным з дамоў вісіць мемарыяльная шыльда з тлумачэннем, праўда, на рускай мове, у гонар каго вулачка названая. Таццяна добра ведала, што назва яе завулка не мае дачынення ні да аднаго з беларускіх пісьменнікаў, ні да Міхася Зарэцкага, а было б не кепска, ні да Міхася Лынькова, ні да Міхася Стральцова, таксама было б не кепска. Проста завулак выходзіць на вуліцу Міхайлаўскую, якая таксама па сёння захавала сваю назву, а Міхайлаўская раней выходзіла да Міхайлаўскай царквы, якая калісьці месцілася ў запалоцці. Ад яе, праўда, не засталося і падмуркаў, але на святым месцы стаіць вялізная ў 9 вокнаў хата, адметная тым, што яе гаспадары трымаюць пчолаў, якія перыядычна люта атакуюць прахожых у наваколлі. Таму ў крытычныя для пчолаў дні Таццяна выбірае іншы шлях да сядзібы па вуліцы Махіроўскай. Але вернемся да бабулі з козамі. Калі Таццяна параўнялася з бабцей, тая яе гукнула. «Жанчынка, гэта, відаць, ваша стужка». Бабця дастала з кішэні свайго дэмісезоннага брызэнтавага плашча невялікую чырвоную стужку і працягнула Таццяне. Таццяна ўзяла і пачала разглядаць. Гэта была ільняная стужка грубай ручной працы. Ніткі, з якіх тую стужку калісьці выткалі, відавочна самаробныя, мелі розную таўшчыню. У гэтым Таццяна добра разбіралася. Стужку спачатку выткалі, а затым нечым пафарбавалі, нейкай моцнай натуральнай фарбай колеру крыві. «А з чаго вы ўзялі, што гэта мая стужка?» – спытала бабцю Таццяна, працягваючы разглядаць гэты дзіўны кавалачак матэрыі. «А гэта ваш сабака згубіў. Я бачыла. Дакладна ваш», – адказала бабця з прыязнай усмешкай на рахманым твары. «Дзякуй, няхай будзе наша», – аддзячыла бабці Таццяна. На сядзібе Таццяна пачала разглядаць стужку на святло і заўважыла выразны надпіс «Торвальдр». Паўлік забіў Стасіка. Гэтая навіна ў мяне выклікала шок, пра што можна так горача спрачацца, каб у выніку забіць апанента, прычым брата-блізнюка, і чаму слабейшы, ціхмянейшы Паўлік забіў мацнейшага балагурыстага Стасіка. Для мяне гэта неверагодная загадка, ніхто нічога не патлумачыў, мае бацькі толькі паціскалі плячыма, маўляў, ведаем толькі тое, што ведаем. І ўсе нашы супольныя канцэрты ў дзіцячай музычнай сталоўцы, і рыбалкі, і футбол, і дваровыя гульні адразу набылі іншы колер і смак. Колер смутку, смак жальбы, смак трызны. Мая мама кажа, усё з-за гарэлкі, але гарэлку п'юць мільёны людзей, далёка не ўсе з іх забойцы. Што гэта было? Ці быў той шлях, якім ішлі браты-блізнюкі, шлях наканавання? Шлях, якім калісьці нібыта мы ішлі побач, але яны ўвесь час сыходзілі, а я ўвесь час вяртаўся сярод небяспечных вышэзных дамоў элеватараў. Гэтую дарогу вяртання памятаю па сёння да драбніц, галоўнае дайсці да мастка праз раку. Цяпер я ведаў, што ў гэтым месцы, шчыльна захутаны водрасцямі, ляжаў Ленін майго дзяцінства. Рука, якой ён указваў дарогу ў лепшы свет, даўно адламілася і сплыла ў чорнае мора. Ленін, захутаны ў водарасці, як егіпецкая мумія, цяпер не мог мяне бачыць. Магчыма, ён чуў мае крокі па мастку, але паспрабуй скрануцца, калі ты шчыльна захутаная мумія. Цяпер, недзе побач з Леніным, для мяне ляжалі і Стасік з Паўлікам.